نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمة آیت نمبر 7 سے. للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترکا، چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین، والاقربون، اور رشتہ دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، طرح کا چھوڑ جائیں، الوالدان، والدین، والاقربون، اور رشتہ دار، مما، اس میں سے جو، قلہ، کم ہو، قلیل ہو، منہ، اس میں سے، او کثر، یا زیادہ ہو، نصیباً، ایک حصہ ہے، مفروضاً، مقرر کیا ہوا، وَإِذَا، اور جب، حَدَرَ، حاضر ہوں، الْقِسْمَتَ، تقسیم کے وقت، اُلُو الْقُرْبَى، رشتہ دار، والیتاما، اور یتیم، والمساکین، اور محتاج، مسکین، فرزقوہم، تو رزق دو ان کو، منہو، اس میں سے، وقولو، اور کہو، لہم، ان کو، قولا، بات، معروفاً، بھلی، وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ، وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا، اگر وہ چھوڑ جائیں، مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے پیچھے سے، ذُرِّيَّةً، اولاد، ضِعَافًا، کمزور، خافو، وہ ڈرتے، علیہم، ان پر، فلیتق اللہ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، ولیقولو، اور چاہیے کہ کہیں، قولا، بات، سدیدہ، درست، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، اموالا، مال، الیتاما، یتیموں کے، ظلمن، ظلم کے ساتھ، انما، بے شک، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ، وسیسلون، اور انقریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں، یوصیکم، وصیت کرتا ہے تم کو، اللہ، اللہ تعالی، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری، لڑکے کے لیے، مثل، مانند، حظ، حصہ ہے، الانثیین، دو لڑکیوں کے، فإن، پھر اگر، کنا، ہوں وہ، نساء، عورتیں فوق اثنتین دو سے اوپر فلہن تو ان کے لیے ہے ثلثا دو تہائی ما ترکا جو اس نے چھوڑا وَإِن اور اگر کانت ہو واحدتن ایک یعنی ایک لڑکی فلہا تو اس کے لیے ہے النصف آدھا ولأبویہ اور واسطے اس کے ماں باپ کے لکل واحد واسطے ہر ایک کے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا ان اگر کانا ہے لہو اس کے لیے ولدن اولاد کوئی بچہ فإن پھر اگر لم نہیں یکن لہو ہے اس کے لیے ولدن کوئی بچہ وورثہ اور وارث ہوئے اس کے ابواہ اس کے والدین فلأمه تو اس کی ماں کے لیے الثلث تیسرا حصہ ہے فإن پھر اگر کانا ہو لہو واسطے اس کے اخوتن بہن بھائی فلأمه تو اس کی ماں کے لیے ہے السدس چھٹا حصہ من بعد بعد وصیتن وصیت پوری کرنے کے یوصی وصیت کر جائے بہا اس کی او یا دینن فرض کی ادائیگی کے بعد آباؤکم تمہارے آبا اجداد و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرونا نہیں تم جانتے ایہم کون ان میں سے اقربو زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفعن نفع کے لحاظ سے فریضتن فریضہ ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیمن علم والا حکیمن حکمت والا ولکم اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما ترکا جو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے اللم اگر نہ یکن ہو لہن ان کے لیے ولدن اولاد فإن پھر اگر کانا ہے لہن ان کے لیے ولدن اولاد فلکم تو تمہارے لیے الربع چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں من بعد وصية، وصیت کے بعد، یوسینا، وہ عورتیں وصیت کر جائیں، بہا، جس کی، او دین، یا قرض، یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد، ولہن، اور ان عورتوں کے لیے ہے، الربع، چوتھا حصہ، مما، اس میں سے جو، ترکتم، چھوڑا تم نے، علم، اگر نہیں، یکن، ہے، لکم، تمہارے لیے، ولدن، اولاد، فإن، پھر اگر، کانا، ہے، لکم، تمہارے لیے، ولدن، اولاد، فلہن، تو ان کے لیے ہے، الثمن، آٹھواں حصہ، مما، اس میں سے جو، ترکتم، چھوڑا تم نے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، تو سونا، تم وصیت کر جاؤ، بہا، جس کی، او دین، یا ادائیگی قرض کے بعد، وَإِن، اور اگر، کانا، ہو، رجلن، کوئی شخص، یورثو، جس کی میراث لی جاتی ہے، کلالتن، کلالا، او امرأتن، یا کوئی عورت، ولہو، اور اس کے لیے، اخن، ایک بھائی ہو، او اختن، یا ایک بہن ہو، فلکل واحد، تو واسطے ہر ایک کے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، فإن، پھر اگر، کانو، وہ سب ہوں، اکثر، زیادہ، من ذالک، اس سے، فہم، تو وہ، شرکاؤ، شریک ہیں، فثلثی، ایک تہائی میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوسا، وصیت کی جائے، بہا، اس کی، او دین، یا قرض، یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، نہ نقصان دینے والا، نہ ضرر پہنچانے والا، وصیتن، وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، حلیم، بردبار ہے، تلک، یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اس کو، جَنَّاتٍ، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، مِن تَحْتِهَا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک، اور یہی، الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے۔ ومن اور جو کوئی یعصی اللہ نافرمانی کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویتعدا اور توڑے گا حدودہ اس کی حدود کو یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو نارن آگ میں خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فیہا اس میں ولہو اور اس کے لیے عذابن عذاب ہے مہینن رسوا کرنے والا